De Vlieg- en Modelbouwvereniging Stedenbroek heeft een nieuwe naam, Pegasus. De modelbouwvliegshow is nog hetzelfde, alleen nog groter. Op Koninginnedag organiseert Pegasus net als vorig jaar weer een groots opgezette modelbouwvliegshow, waar dan met verschillende modellen zal worden gevlogen. Met onder andere modelhelikopters, zweefvliegtuigen, stuntvliegtuigen, vliegende schijven en schaalmodellen van liefst 1 op 4. De show zal 's middags van 2 tot 6 gegeven worden aan de Rikkert, nabij vuurtoren De Ven aan de dijk tussen Enkhuizen en Andijk. Een show die je moet meemaken. Dag tot op Koninginnedag.